वा आत्मा सर्वेशां भूतानां लोक इत्यादि मंत्रार्थ हो गया था। अब भाष्य में जा रहे अथवु इति अयम वाक्य उपन्यासार्थ। अथवु ये जो बात कहा जा रहा है ये वाक्य उपन्यास करने के लिए कहा गया है। मैंने अज्ञस्य पशुवत पारतंत्र वाक्य प्रसार, अज्ञों का पशु के समान परतंत्रता को किस प्रकार से है उसी बात को समझाने के लिए, प्रश्न करने के लिए कहा जा रहा है। अयम यह प्रकृतो ग्रीस, अयम वह आत्मा से कौन से आत्मा को लेना, यहां ब्रह्म नहीं, ये जो जीवात्मा है जो गृहस्थी है जो कि प्रकृत पशुवत पशु के समान है बोल के जो कथन किया जा रहा आरंभ किया गया है उसको लेना। अयम जो यह प्रकृत प्रकृत कौन है, गृही जो विचार का विषय होता गृहस्थी, गृहस्थी से तात्पर्य उन सबको लेना जो कर्म अधिकृत अविद्वान, कर्म में अधिकृत जो अविद्वान है जो शरीर आदि पिंड में अभिमान कर रहा है, शरीर संघात विशिष्ट पिंड आत्मा इत्यक्षत है, शरीर इंद्रियादि से का संघात से विशिष्ट जो पिंड है उस पिंड को यहाँ पर आत्मा सत्य कहा जा रहा है। शरेंद्र संघात से विशिष्ट मतलब ताजात्व अध्यास वाला जो पिंड है संघात है उसे आत्मा सिद्ध कर दिया। इसमें ताजात्व अध्यास करके बैठा हुआ जीवात्मा जो अपने आप कर्माधिकारी मान रहा है अविद्वान है उसको कहा गया। सर्वेशम देवादी नाम पिपीलिकांता नाम भूतानाम लोको भोग्य आत्म इत्यर्थः। सर्वेशम देवादी नाम पिपीलिकांता नाम भूतानाम सगल जो देवादि से लेकर के पिपीलिका पर्यंत जो बताए जा रहे हैं अनेक पर्यायों में उन सगल भूतों का वो लोक है माने भोग्य आत्म इत्यर्थः भोग्य विषय इत्यर्थः। यहाँ भोग्य आत्मा आत्मा माने विशेष भोग्य विषय इत्यर्थः। सर्वेशा वर्णाश्रम आदि विहित ही कर्म भी उपकारिता, सभी वर्णाश्रम आदि उनसे विहित कर्मों के द्वारा उन सबको उपकार करने वाला उपकारी है। किन सबको उपकार कर रहा है, देवता से पिपीलिका पर्यंत सबको उपकार करने वाला है उपकारिता। अच्छा कई पुनः कर्म विशेष रूप कुर्वन केशाम बहुत विशेषा नाम लोग किन कर्म विशेषों के द्वारा उपकार करते हुए कौन से भूत विशेषों का देवता का पर्यंतों का किस प्रकार का भोग्य विषय हो गया, इसी बात को एक एक करके विभाग से कथन किया। सब ही ज्योति यजते इत्यादि से ज्योति और यजति में अंतर किया। कदे यागो देवता उद्देश्य स्वत्व परित्याग, याग का मतलब इतना ही है देवता को उद्देश्य करके स्वत्व का परित्याग करना याग। और होम क्या, सैव आसिचनावधिको होम, बस वही परित्यक्त द्रव्य को याग को ही जब आसेचन अवधि मैंने स्वाहा करके अग्नि में डालने पर्यंत का जो क्रियाकलाप है उसका नाम होम होता है। तेना होम याग लक्षण है ना, इसलिए होम है अंतिम स्थिति जिसका ऐसे याग रूपी कर्म के द्वारा कर्मणा अवश्य कर्तव्य जिसको अवश्य कर्तव्य ग्रहण कर रखा है गृह जो कर्माधिकारी वो क्या कर रहा है, देवानाम पशुत परतंत्र प्रतिबद्ध देवताओं के उपकार करता हुआ देवताओं के द्वारा पशु के समान बंधा होने से परतंत्र होकर के नित्य व्यवहार कर रहा है। इति लोक, इसलिए इसको लोक कर दिया, ये क्या भोग्य हो गया। इसलिए इति मने एवं प्रकारेण इस प्रकार से वो लोक मने तेषां मने देवानाम लोक उन देवताओं को भोग्य विषय हो रहा है। इसी प्रकार सर्वत्र हमें करते जाना। अतः यद अनुब्रूत स्वाध्याय अधीते, अनुब्रूत मने स्वाध्याय पाठ करता नित्य जो है पढ़ाई लिखाई कर रहा है वो क्या है आ रहा स्वाध्याय थे एकादिन नहीं दिन प्रतिदिन कर रहा है। ये न स्वाध्याय न ऋषि नाम लोको उस स्वाध्याय कर्म के द्वारा वह ऋषियों को पुकार करता हुआ ऋषियों से प्रतिबद्ध होकर के पशुवत परतंत्र कर रहता है। अतएव इस प्रकार से उन ऋषियों का क्या हो गया भोग्य विषय हो गया। सब जगह ऐसा ऐसे मुक्त होंगे। आप पढ़ते रहो तो आप प्रसन्न हो जाएंगे। प्रसन्न जिस दिन हो गया उस दिन आप मुक्त हो गए। पढ़ेंगे तो ऋणी हो जाते हैं। नहीं उनसे ऋणी हो जाते हैं। उनसे ऋणी नहीं हो रहे हैं, हम उन्हें दे रहे हैं ना। इसीलिए हम पशु क्यों हो रहे हैं? वो हमारा उपभोग किस प्रकार से कर रहे हैं, उनका जो दिया हुआ वेद वगैरह है उसको हम प्रचार कर रहे हैं। उनका प्रचार वगैरह नहीं हुआ। अच्छा उस तरह से उनका नाम का हमने प्रसारण कर दिया। अच्छा उनका हम भोग्य हो गए। इसे किसी भी चीज से आपको सुख मिलता है तो क्या कहेंगे? ये मेरा भोग्य है ना। ऐसा हमारे खेड़े हैं। अच्छा बोलते कि नहीं बोलते? लोग राजनेता भी बोलते। क्यों बोलते? उनके द्वारा उनका प्रचार हो रहा और वो उनको खाना पीना देता है, कौन सा काम करवाते रहता है, वो उनको भोग्य। हाजिर रहेंगे 24 घंटा। हमारे नेताजी आ रहे, डंडा लिए घने नहीं रहते, डंडा उंडा लेकर नेताजी आ रहे। अनिता जाया तो आयो घूमते छाती फैल कर आ देख कितना भीड़ हमारी जाए सब। तो भोग्य हो कि नहीं हो गए? आपका उनके लिए झंडा लेना अपना तो है नहीं कुछ, उसका है ना, उस नेता का, उसका अपना पार्टी का झंडा है। आपका क्या है? आपका ना पार्टी है ना झंडा है ना फंडा है, है? पार्टी उसकी, झंडा उसकी, लिए हुए आप और उसे जय जयकार किसकी हुई? उसी की। तो भोग हो गए आपने, आपको उसने भोगा कि नहीं भोगा? एकदम आप भोग्य हुए ना उसका, उसके सुख का, उसके आनंद का, उसके जो अपने अहंकार की पुष्टि में सब में आप बन गए विषय। वैसे ही हमारा क्या है? हम लोग क्या है बताइए? जो ऋषियों ने किया है वही तो हम पढ़ रहे हैं। ऋषियों की झंडा है, ऋषियों की पार्टी है उपनिषद, और उसके लोग जय जयकार ऋषियों की तो कर रहे हैं। तो ऋषियों का भोग्य हो कि नहीं हो गए? इस तरह हम भोग्य बन गए। जैसे देवता लोग वो लोग भी हमें कुछ दे रहे हैं ना, हमने हमको दिए हैं उसी चीज को रंग उन्हें उनकी जय जयकार करो, उनका पाठ करो, सब कुछ हो रहा है। देवताओं ने हमें ये हवा पानी धूप वगैरह दिया है, इसको लेकर हम जिंदे हैं और उनको इसको वापस हम जो दे रहे हैं, हमको हम दे रहे हैं, साथ साथ उनका हम उपकार भी कर दिया। किस प्रकार से? उनका दिया को इस्तेमाल करके उनका जो नाम प्रचार प्रसार का देवता पूजा पाठ वाले मंदिर उनको खुला है, करेंगे नहीं कर रहे हैं? राम का मंदिर, कृष्ण का मंदिर, देवताओं का उपकार ही कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। उनके उपकार को लेकर उनका उपकार किया जाए, इसलिए हम चोर नहीं है। नहीं तो चोर कह दिया, उनका दिया लिया और दिया कुछ नहीं तो चोर है। जब ऐसा चलेगा तो अपने आप वो एक दिन संतुष्ट हो जाएंगे, आपको मुक्त कर देंगे। इसे पहले जमाने में क्या है, ऋण किसी ने ली, बाप ने ऋण ली, बेटा को लगा दिया काम धंधे में, जिससे ऋण लिया था उसके यहाँ काम करते थे, बॉन्डेड स्लेव होते थे ना उसको, बंदी मजदूर। वो क्या होता है, एक दिन सेठ प्रसन्न हो जाता, हाँ भाई हो गया तुम्हारा बाप का ऋण पूरा हो जा, तो वो जो छाप ले जाओ, जो अपना पैसा वैसा भी दे देता और तो अपना घर बार बसाओ अपने हिसाब से चलता। और कईयों पर ऐसा होता है ना, रगड़ी जाती जिंदगी भर, दोनों तरह देखने को मिला है ना संसार। लेकिन जब अत्याचार ज्यादा हो गया, लोगों ने विद्रोह कर दिया, वो सिस्टम खत्म हो गया। यही सब दृष्टांत भोग्य विषय कैसे आदमी बन जाता। तो इसी तरह से एक और कहते हैं, अथ यत् पितृभ्यो निप्रणाति प्रेच्छति पिंडो पिंड उदकारी। इसी प्रकार से पितरों के लिए जो तर्पण देता है, पिंड देता है, जल देता है इत्यादि जो प्रदान करता है, उसके द्वारा पितरों का वो पशु हो गया, पितरों के द्वारा उपभोग्य हो गया। इसे घर बैठा ऑर्डर नहीं चलाओ तो आपको उपभोग्य हुआ कि नहीं हुआ? नौकर आप तो कुछ नहीं कर रहे हैं, बैठे बोले चाय लाओ भाई, बोला महाराज हाँ जी तो पिलाया विलाया सेवा की, आपको भोगी विषय हो गया। लेकिन वो भी आपको भोग कर रहा है, तंखा ले रहा है आपसे, परस्परम भाव तो चलता ही है, इसलिए एक दूसरे के सब पशु बन जाते। यहाँ तो केवल मनुष्य दृष्टि कहा जा रहा है, लेकिन वो देवता भी आपका पशु है, आप देवता का पशु, एक दूसरे पशु है, अन्योन्य है। लेकिन यहाँ मुख्य रूप है ना केवल मनुष्य दृष्टि से कह रहे हैं, अतव कह दिया मनुष्य जो है देवता का पशु है, ऋषियों का पशु है, सबका पशु, सबको दाना पानी दे रहा है, वो भी सब इसको दाना पानी देते रहते हैं, सब एक दूसरे के पशु बन जा रहे हैं। तेन कर्मणा इसलिए प्रजा इच्छते, इधर पितरों का पशु केवल उनको पिंडदान देना, तर्पण देना, इतने से पशु बना हुआ नहीं है, साथ साथ यच्च प्रजामिच्छते प्रजार्थम उद्यमम करोति इच्छा च उत्पत्ति प्रलक्षणार्थम। प्रजा की इच्छा करते, इच्छा करने में से होता है क्या? आप भी प्रजा की इच्छा करते हो तो क्या होगा? साधु होकर के फायदा तो कुछ नहीं, इसे पितरों की संतुष्टि थोड़ी हो जाएगी। इसीलिए इच्छा से यहाँ क्या लेना, इच्छा च उत्पत्ति प्रलक्षणार्थम। इच्छा यहाँ पर उत्पत्ति पर्यंत को कथन करता है। प्रजा को, प्रजा की इच्छा करता है, प्रजार्थम उद्यमम करोति, प्रजा के उत्पत्ति हेतु उद्यम करता है, प्रयास करता है, विवाह कर लेता है, संबंध करता है, पालन पोषण करता है, संतान को पैदा करता है। इसलिए इच्छा शब्द अर्थ यहाँ उत्पत्ति पर्यंत प्रश्न समझना, प्रजांच उत्पादित कहने का मतलब प्रजा की उत्पत्ति के द्वारा और पितरों का जो है ना ऋण को चुका रहा है, पितृ ऋण इसे चुकाया जा सकता है। तेन कर्मणा अवश्य कर्तव्य तेन पितृणाम लोका पितृणाम भोग्यत्व परतंत्रो लोक। इस कर्म के द्वारा जो अवश्य कर्तव्य स्वीकार करता हुआ यह मनुष्य अपने पितरों का लोक हो गया, मेरे भोग्य हो गया। पितृणाम भोग्यत्व पितरों का भोग्य होते हुए परतंत्र संघ लोक लोक सियाद परतंत्र होकर के रहता है, पशु के समान निबद्ध है, प्रतिबद्ध है। समझो इसे कहते हैं इसका संतान नहीं वाला पितर नाराज है। पितरों ने सोचा ये जो आदमी ये नालायक है, इसे संतान उत्पन्न करना नहीं है, तो पितरों ने उसको अभिशाप दे दिया और उसको संतान होता नहीं, परेशान रहते हैं और जन्म कुंडली लिए इधर उधर फिरते हैं। तब कोई ना कोई बता देता है भाई इसमें जो दिख रहा है ग्रहों के हिसाब से तुम्हारे ऊपर पितृ दोष है, और पितृ दोष को दूर करने के लिए पूजा पाठ करेगा, कर्म कांड करेगा, प्रसन्न करेगा। तब कहें हाँ ये अब झुक गया, अब ठीक हो गया, अरे बहुत घमंड था, नालायक था, वश चलाने लायक नहीं था, अब जो झुक रहा पूजा पाठ किया प्रायश्चित किया तो समझेंगे अब वंश चलाने लायक है, तब पितरों की कृपा होती है तो एक आध बच्चा हो जाता, इस प्रकार संतान प्राप्ति कर दे। इसे विशेष रूप ना संतान प्राप्ति बाधित इसलिए पितरों को माना गया, पितृ दोष के कारण से पुत्र आदि की प्राप्ति नहीं होता है। अतः मनुष्यान वादे भूम युद्ध का विधान येभ्यो वसद्यो अवसद्यो व अर्थिभ्यो अशनम ददाति तेन, या ये हो गया तेन मनुष्याणाम, मनुष्यों को ये बसाता है, उनको जमीन दिया, कुछ बया कमरा दे दिया, पानी पिला दी, भूमि उदकादि दानेन गृह वासे दे, घर में वास कर दिया, और घर में वे वास किए उन लोगों के लिए अन्न भी देता है, अन्य मनुष्यों को भी देता है जिसको वास नहीं कराया। अवसभ्यो पिय अर्थिभ्यो, जो वास नहीं कर रहे हैं इन अर्थी है, भिक्षा मांगते हुए आ गया और उसको भी दे दिया, भिक्षा दे दिया। इस प्रकार से अशनम मन भोजनम ददादी तेना एदार्श कर्म के द्वारा हम मनुष्यों का पशुवत पशु है, परतंत्र प्रतिबद्ध हो गया, परतंत्र हो ही जाता है। अब आ गया अगले भिक्षा मांगने वाला खड़ा है द्वार पे, तो आप तो बंद रहे, नहीं दो तो मुसीबत, दो तो मुसीबत, नहीं नहीं देंगे तो गाली दे जाएगा, साफ दे जाएगा, दे दिया तो रोज आ जाएगा, बड़ा मुश्किल था नहीं। अब इस तरह से एक तरह बंद गया कि नहीं बंद गया धर्म संगठन, फिर अपने आप को कर्मी मान रहा, इसे देना पड़ेगा, नहीं देगा तो पाप भागी हो गया, देगा तो रोज सर पर खड़ा हो जाए तो कहां से दोगे, नहीं धर्म संगठन में फंस जाता है। इधर से एक तरह से पशु के समान बंद गया, इधर प्रतिबद्ध ही वह प्रतिबद्ध हो गया और परतंत्र भी हो गया, उसके अधीन आश्रय बेचारा धर्म के अनुष्ठान में उसके अधीन हो गया कि नहीं हो गया, वो आपको धर्मानुष्ठान कराएगा, नहीं कराएगा, नहीं करो तो अधर्मानुष्ठान हो रहा है, परतंत्र हो गया कि नहीं, अपनी स्वाधीनता खत्म हो जाती है। अब अगला आया है तो उसको देखना ही पड़ेगा, उसको देना है नहीं देना जो भी निश्चय करो ऐसा भी करो, और उसको देखना तो पड़ेगा, व्यवहार तो करना पड़ेगा। तो परतंत्र तो है, प्रतिबद्धता भी है, सब कुछ फंसता है, सिर्फ पशु के समान पशु हो जाता है। अतः पशु भ्यस्तृणोदकं विन्दति लंबयति तेन पशु नाम, और पशुओं को क्या करता है, घास देता है, जल देता है, चारा देता है इत्यादि, उनके प्रति लाभ करा देने के द्वारा मानव उनके प्रति पशु हो गया, उनका भी पशु, पशुओं का पशु बन गया, मनुष्य प्रतिबद्ध हो गया। हम नहीं मानोगे तो चिल्लाने लगेगी गाय, मैं करने लगती हूँ क्या करोगे, कोई अलार्म की जरूरत नहीं, उसको अपने टाइम पर बुला लेती है। नहीं, इसके बाद गौशाला है तो पता चल जाता है, तो दौड़ना पड़ेगा 3-4 बजे सवेरे, जितना चल चला लेंगे भागेगा, बन गया कि नहीं बन गया, बिना रस्सी से बांधे ही बंद गया है। मनुष्य अपने आप उसका पीछे बंद जाता है, वो अपने समय पर अपना चीजों को मांगेंगे, आपको देना पड़ेगा। इधर से आप उसे प्रतिबद्ध हो गए और परतंत्र भी हो गए, कहीं जाना भी है तो बड़ा मुश्किल, कैसे जाएंगे है? अब सिनेमा में चले गए 3 से 6 बजे और 4 बजे चलाएगी, यहाँ कैसे करोगे, जा ही नहीं सकोगे, जाना है तो फिर व्यवस्था करो, कितनी परतंत्रता हो जाती है। आदमी कुछ नहीं कर सकता है, इन सारे ताम झाम को लेके जब चलेगा सबसे बंधा होगा। अब अले ब्रह्मचारी अलमस्त, कोई लेन देन न बाप न बाप न कोई मतलब, अलमस्त रहता है, बताएंगे ब्रह्मचारी तो अलमस्त होता है, वो किसी से बंधा हुआ नहीं रहता, उसे आगे पीछे कोई है नहीं। हाँ आप भी यहाँ पर पराधीन हो जा हो सकते हो, उसे क्या रहता है ना, आप किसी आश्रम में रहोगे नियम पालन करना पड़ेगा, आपस में दूसरे से प्रतिबद्ध हो जाएंगे, चार आ रहे हैं, चार को देखना पड़ेगा, बीमार हो पानी नहीं दोगे तो तुम बीमार हो तो पूछेगा क्या वो, तो आपस में चलना पड़ेगा, तो यहाँ भी एक दूसरे का पशु बन जाएंगे, आश्रम में आकर फंस जाते हैं, परतंत्रता आ जाती है, प्रतिबद्धता हो जाता है। इसे में क्या कहना है कि देखो अति पशु तृणोदी लंबाई जीते न पशु नाम यदस्य गृहेश श्वापदा, और जो उसे अपने घर में ही पाल लिया जैसे कुत्ते हैं श्वापदा, वो यहाँ सिंच क्या कबूतर पालता है, मारजार को पालता है, बिल्ली को पालता है, आपके जो है वो चू चू करता है ना, क्या राम राम बोलता है, तोता तोता को पालता है, नहीं ये सब जो पाल रहा है वो, चाहे पिपीली का भी हर पिपीली का पर्यंक को पाल रहा है, चूहे को पाल रहा है, सबको पाल रहा है, घर बिना किराए भाड़े के सब रहते हैं, मच्छर भी रह रहा है, खटमल रह रहा है, सबको पाल रहे हैं, सबको खून दे रहे हैं, सबको कुछ अन्न दे ही रहे हैं, तो अपना ले रहे हैं, लेना पड़ता है, आप कुछ नहीं कर सकते। तो श्वापदा वयांसी चिपीलिका भी सह कण बलि भांड शालनारी उपजीवंती, यहां तक जिसका पाल नहीं रो पल रहे हैं आपके अनजान में, आपने बर्तन धो दिया, उसे चावल उल गया, वहां चला गया, वहां जहां रुका है वहीं उसकी डेरे हो जाते हैं, वो उसको खाने लग जाते हैं, आपने कोई पाल दिया तब से देकर क्या, इसे कहते कण बलि भांड शालनारी उपजीवंती, आपने ही दाने फेंक दिए हो, कबूतर के दाने फेंकते हैं स्वयं, और कुत्ता के पास जाएंगे वहां पर जो वाल्मीकि के पास, और चीनी वीनी डाल देते हैं, तो स्वयं आप बलि कण दे रहे हैं, बलि मैंने अलग से भेंट भी या अलग से उपहार एकदम फल फूल प्रसाद साथ मंदिरों में ले जाते हो नहीं, और भांड भांड छाल, भांड छाल मैंने बर्तन आदि का धोना, उन धोन के अगर जीने वाले अनेक कीटाणु वगैरह है उपजीवंती तेन तेषाम अपि लोकः, इस प्रकार उनकी भी इन एतादृश कर्म के द्वारा उन सभी का भी आप भोग्य विषय हो जा रहे हैं। अच्छा कर्ण बलि भांड चालनादि उपजीवंती मन आश्रेती कर तद्भाग रूप बलि, एक तरह से आप उनके भागों को आपने दे दिया है, वो भी नहीं देना चाहते, कई तो बर्तन धो के खाने की आदत बन गई, डाल दिया गया आदत, अरे वो भी नहीं देना किसी को, एक दाना नहीं देना, नहीं दूसरों को क्यों देना, बर्तन धो के पियो बोलते हैं, खाली धो के पियो, पता नहीं कौन सी शास्त्रीय परंपरा है, लेकिन जो है इसे तो लगता गलत है, आपका अपना कर्तव्य है मनुष्य होने के नाते जो अन्य जीवन को दर देना ही चाहिए, छोड़ना चाहिए उसमें, और छोड़ नहीं रहे हो, धो के पी रहे हो, कुछ उचित भी है और कुछ शास्त्र के साथ अनुचित भी है, विकल्प है स्मृतियों में, स्मृतियों में ये सब रुद्र का हिस्सा है, जो बच गया ना बर्तन में वो रुद्र का हिस्सा माना गया, उसको धो करके मंत्र भी है बोलना चाहिए, वो बोल करके उसको पी जाना, ऐसा भी विधि है स्मृति में, लेकिन ये भी विधि मिल रही है, दोनों ही यथेच्छा करना पड़ेगा। किसी सबका पशु बनना है तो दे दिया करो, किसी का पशु नहीं बनना है तो अपने आप डाल दिया करो। जैसा भी यस्मादेतानी कर्माणि कुर्वन् उपकरोति, जिसलिए इन कर्मों को करते हुए सभी को उपकार दे रहा है, देवता से पिपीलिका पर सभी को उपकार प्रदान कर रहा है, देवादिभ्यः सभी को उपकार कर रहा है। तस्माद् यतः वै लोके, इसलिए जिस प्रकार से इस लोक में आप क्या देख रहे हो, स्वाय लोकाय निस्वस्मै देहाय, अपना इस शरीर का नाश कोई चाहता है? है कोई नहीं चाहता। और इसम ने अविनाशम सत्भाव अपृचितिम इच्छे, जैसे अपना शरीर आदियों का आप अरिष्टि को चाहते हैं, माने अविनाश को चाहते हैं, और सत्य भाव जो शरीर में है इसका प्रच्युति को ना, जो निवृत्ति को नहीं चाहते। सत्य भाव प्रच्युति भयान पोषण रक्षण आदि सर्वत्र सपरिपाल, बल्कि प्रच्युति का सत्य भाव का प्रच्युति का भय से इसका पोषण करते हैं, रक्षण करते हैं। तब प्रकार से अब देखो कितने हम लोग स्वेटर वेटर पहन रहे, अच्छा कर रहे कि नहीं कर रहे, मरने तो जाने ठंड में, मर जाने तो ऐसा कोई नहीं बोलता, यही बढ़िया बढ़िया स्वेटर नहीं खरीदेंगे, अरे ये स्वेटर पुराना हो गया ठंड को रोक नहीं रहा, नया स्वेटर खरीद के लाएंगे, नहीं छोड़ेंगे नहीं, लेकिन शरीर को मरने नहीं देंगे, उसका पान पोषण करेंगे, रक्षा करेंगे, हर प्रकार से गर्म पानी से नहाएंगे, सब काम करते हैं, पाल परिपाल एवं भाव एवं मिले। इसी प्रकार से आप जैसा अपना शरीर की रक्षा करते हैं, ये देवता दिन क्या सोचेंगे, सबके सब आपकी भी चाहते हैं कि भाई यजमान हमारा न डूबे। पंडों को सबसे बड़ा दुख तब होता है जब यजमान मर जाए, और भी ऐसा यजमान जो हमेशा देने वाला यजमान मर जाए तो बड़ा दुख होगा, ये तो चला ठीक नहीं होगा, और दूसरा कोई नहीं देने वाला यजमान मर जाए तो बहुत अच्छा होगा, शायद उसका बेटा वेटा देने वाला बन जाए, ये मर गया तो अच्छा ही होगा, तो था नहीं मर गया तो ठीक हो गया, अब उसका बेटा आएगा ना पिंडदान देने, तो वो उसको ऐसा पाठ पढ़ा देंगे तो अपने आप वो देने लगेगा तो खुश हो जाएगा। ये सब पंडे हैं जितने भी हैं, वो कभी नहीं चाहेंगे आप जो है पूजा पाठ छोड़ दे, जब तक छोड़ दो ये कभी नहीं चाहेंगे। ये करते करते एक दिन उनके मन में प्रसन्नता तो हुई था, भले तो बड़ा हमारा बहुत ही पक्का आदमी है, बस उसमें आप अपना काम निकाल लेना, तो यही विवेक है। जिस दिन वो समझ गए हमारा पक्का है और आप प्रसन्न है, उस समय आप ब्रह्म ज्ञान कर लेना, इसे लगे रहना है, इसमें और उसमें दोनों काम में लगे रहना पड़ता है, नित्य नियमित कर्म करते जाओ और दूसरे तरफ अपने पर विद्या पढ़ते जाओ, तब जाके काम होएगा, नहीं तो फिर वो तुरंत सब माया जाल फेंक देते हैं, नौकरी दिला देंगे महात्मा होकर नौकरी पे चला जाएगा, क्या करेगा, नौकरी दिला दिया ना 5000 रुपये दिख रहा है, बाबा लोग बन गए पता नहीं, 5000 तनख्वाह मिलने लगा, उसको लगे बहुत बढ़िया है, बेकार यहाँ पर हम पढ़े हैं, क्या पढ़ने लगा है, बेकार से पढ़ना लिखना, वहां 5000 तनख्वाह मिल रही, इससे बढ़िया और क्या होगा, तो पहले चला माया जब फेंक देती, तो यही होता है, इससे बच के रहना पड़ता है। एवं विदे, इसीलिए एवं विदे मैंने एतारश अज्ञानवान ब्राह्मणत्व आदि को जानने वाला सकर्मी जो गृही है अविद्वान है उसके प्रति सर्वभूत भोग्यो हम अनेक प्रकार मया अवश्यम ऋणिवत प्रतिकर्तव्यम आत्मान परिकल्पितवते एवं विधि की व्याख्या। ये जो यजमान कैसा है, जो मनुष्य ऐसा नहीं सोचता, मैं सकल भूतों का भोग्य हूं, सबसे पहले ये सोचा मैं क्या हूं, सकल भूतों का भोग्य, मेरे बिना ये कैसे जिंदे रहेंगे, सोचता है ना आदमी, दूसरे भाषा में बोलता है, सीधे नहीं बोलते मैं सबका भोग्य हूं, किंतु इनके दूसरे शब्द में क्या कहते हैं, अरे मेरे बिना कैसे जिंदे रहेंगे, इसका मतलब क्या, ये सब का मैं भोग्य, वही हुआ ना, इसे मेरे बिना जिंदा नहीं रहेंगे का मतलब क्या, ये मेरे को ही भोगते हुए जी रहे हैं, अगर मैं इन सबका भोग्य हो गया, वो व्यतिरिक मुख से बोलता है, सीधे मुख से बोलने से मैं इनका भोग्य बोलने से खराब लगता है ना, अरे इन सबका मैं भोग्य हूं, वो बोलने में कुछ खराब है इसलिए उल्टा करता है, मैं हूं मैं रह हूं इसी वजह से तो जी रहा है, ये सब पत्री वचन जी रहे, कहा मैं लाता हूँ, मैं सब करता हूँ, कर गधे बने हो समझ में नहीं आ रहा हो, डोरे हो दिन रात लगे हुए हो, और बेचारे हो अपना लूट रहे, बैठे मौज मस्ती कर रहे, खा रहे पी रहे एंजॉय कर रहे, अरे इसकी अकल होती नहीं, ये सोचता है मेरे बिना जी नहीं सकते। यही सबसे पहला दोष इसके अंदर आता है, सर्वभूत भोग्य अपने आप को मानता है। और हम अनिन प्रकार मया अवश्यम रेडीमत प्रतिगत करते, हम अनेन प्रकार सर्वोत्त भोग्यो ऐसे जोड़ लेना, मैं पूर्वोक्त अनेक अनेन प्रकार विविध प्रकार के कर्मों के द्वारा मैं इन सबको भोग्य हूँ, मेरे द्वारा अवश्य ही रेडी के समान इनके प्रति जो अवश्य करना चाहिए कर्तव्य उसका प्रतिकर्तव्य करनी चाहिए। इत्यं मातां परिकल्पित वदे, इस प्रकार से अपने आप ने परिकल्पना करनी कर लिए हुए उस मनुष्य के लिए सर्वाणि भूतानि देवादिनेतोक्तानि अरिष्टिम अविनाशम इच्छन्ति, वह सब जो भोग कर रहे हैं जो इस मनुष्य के कर्मों का भोग करने वाले वे देवतादि विपिन सभी यही चाहते हैं अरिष्टिम अविनाशम इच्छन्ति, उसके अविनाश में चाहते स्वत्व प्रचुत्य, क्योंकि सब उसका स्व है और उसके स्वत्व का प्रचुति न हो उसके लिए प्रार्थना, किंतु प्रार्थना नहीं करते, इच्छा ही नहीं करते हैं कि इसे विनाश ना हो, किंतु सर्वतः संरक्षण दी, सभी ओर से उसकी रक्षा भी करते हैं। कुटुंबी इव पशु, कुटुंबी के समान जैसे कुटुंबी पशुओं की रक्षा कर लेता है उसी प्रकार से देवता तो बोलकर सगल वस्तु उसी यजमान की रक्षा करते रहते हैं। तस्माल एशाम तन प्रियम इतम विषय का, अरे देवतादियों को यह बात प्रिय नहीं है कि यह मनुष्य कोई ब्रह्म को जान के हाथ से निकल जावे, वो नहीं चाहते। तद्वय तत्तदे तत् यथोक्तानां कर्मणां ऋणवद अवश्य कर्तव्यत्वं पंच महायज्ञ के प्रकरण विदितं कर्तव्यतया मीमांसितं विचारदं च अवधान प्रकरण तदेतद्वितं कावी के बाद करते वह यह जो यथोक्त सारी बात कर्म जो है ना ऋण के समान होते हैं और अवश्य कर्तव्य होता है, ये सारी बातें कहाँ कही गई है पंच महायज्ञ प्रकरण में सम्यक प्रकार से जान लिया गया है। कर्तव्य रूपेण मीमांसित विचारित मीमांसित मैंने विचारित कहा अवदान प्रकरण, अवदान प्रकरण में स्पष्ट है किसको कितना हिस्सा देना चाहिए है? आपका कमाया हुआ सारा चीज को किसको कितना हिस्सा रोज देना है, पशुओं को हिस्सा सबको हिस्सा निकालने का है ना, वो अवदान प्रकरण में स्पष्ट वर्णन आया है। एक प्रोडाश बने तो इतना ये हिस्सा जो है अमुक देवता के लिए हिस्सा, अमुक देवता के लिए हिस्सा, अमुक देवता के लिए अलग अलग टुकड़े करते ही नहीं करते उसको। हविष में भी ऐसे होता है लोक में और अलोक में सर्वत्र व्यवहार में मर्दा यज्ञ अंतर्वेदी व्यवहार अथवा बहिर्वेदी व्यवहार सकल प्रकार व्यवहारों में विभाजन पूर्वक व्यवहार करते हैं। तो भोजन करते हैं तो उसे निकाल कर रख देते हैं, ये पशुओं के लिए, ये पक्षियों के लिए, आज जो भूखे संग जो धरती पर सो रहे उन लोगों के लिए करते हैं, यमाय स्वाहा यमधर्म राजा स्वाहा करते हैं, रखते हैं कौन करते कोई नहीं करते दूसरे मालूम भी नहीं रखा है कभी, कभी बहुत कम लोग जो जानते हैं। पांच मंत्र बोलते हैं यमाय स्वाहा यम राजाय स्वाहा यम धर्म राजाय स्वाहा भूतेभ्य स्वाहा भूत बलय स्वाहा, पंच मंत्रों के द्वारा पांच चावल ऐसे या कुछ न कुछ रखा जाए, पहले आचमन किया उसी जल के ऊपर रखना, फिर उस पर हाथ जल में लेकर के सर्वे देवी रुद्राय विशेषाय रुद्राय स्वाहा करके सर्व जल छोड़ देना, तब अपना खाने का अधिकार है, उनको दिए बिना मिले कैसे खा लेते ब्रह्मचारी होकर, सन्यासी तो खा सकता है और किसी में इसे याद जल्दी चोटी काट दे झंझट से मुक्त हो जाओ जानते ही नहीं क्या कर लफड़े पड़ना, और जानोगे नहीं करोगे तो वो मुसीबत नहीं प्रतिभा लगेगा, अब तक तो आज जानते ही नहीं थे पशुवत थे तो कोई बात ही नहीं, और जानने के बाद नहीं करोगे तो प्रतिभा लगेगा हर तरह से फंसता इसलिए अच्छा है भाई वर्णातीत आश्रमातीत हो जाओ अच्छा अवदान प्रकरण में बात सम्यक प्रकार से विचार अच्छा नीचे दिया भी देखो उसको श्लोक दिए थे वार्तिक स्वकर्मार्ज संभोगा संभोग दायित्व अस्ति न कश्चन देवादिना विशेषोत्र ग्रस्त स्वात्म देहयोरिति स्वकर्मार्जित यदि अपने कर्म कर लिए थे स्व संभोग दायित्व और स्वसंभोग का प्रदान करने वाला है, फिर भी आपको उसमें से हिस्सा देवता सभी को देना पड़ेगा। देवादिशो उभय प्रयुक्त भोग अविशेषात, देवादि में उभय प्रयुक्त भोग समान रूप से अस्वीकृत होता है। तस्मात देवानाम मनुष्य पशु भाव उत्थान से अप्रियता, इसी देवताओं के लिए मनुष्य रूप पशु भाव से उसका उठ करके जो ब्रह्म भाव में प्राप्त हो जाना उनके लिए अप्रिय अवश्य ही होता है। आत्मग्रासी ब्रह्म विद्वांस चेत तस्मात पशु भावात कर्तव्यता बंधन रूपात प्रतिमुच्यते। अतः वो आदित्यादि के बाद में क्या कहा, तो अगले मंत्र का अवतरण निकाल के है ये सब आत्मग्रासी से टुकड़ा लिया गया प्रतीक है, अगले कंडिका का प्रतीक ले लिया। अब उसके लिए भूमिका बांध ब्रह्म विद्वांस चे, विद्वान यदि ब्रह्म ही है तो तस्मात पशु भाव जो पहले से था जो पशु भाव कर्तव्यता बंधन रूपा जो कर्तव्यता बंधन रूपा पशु भाव थी उससे प्रतिमुच्यते उसे प्रतिमुक्त हो जाए। की नयन कार्य कर बंधनादि कार्य अवश्य में प्रवर्तित हो, लेना भी विचारणी विषय यह है अरे कौन सा ऐसा असाधारण कारण था जिसके द्वारा एक कर बंधनादि कार्य में अवश्य होकर के प्रवृत्त करा दिया गया, अवश्य ही वो प्रवर्तित है। ऐसे लगता है कि बस हम कुछ कर ही नहीं सकते, मजबूरी है करना ही पड़ेगा, ऐसा फंसा हुआ जैसे लग रहा, वैसे वाकई फंसा है नहीं, पकड़ रखे मैं ब्रह्मचारी हूं बस करो फिर लफड़े फंसे हो। क्यों हुआ, क्यों ये आदमी अपने आप को ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी या ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र भाव क्यों पकड़ रखा है, क्या कारण है वो तो बताओ। केन अयंकारिता केन अयम केन साधन अयम मनुष्य एतद्रूपेण कारित स्यात्, इस रूप को प्रकार क्या किस रूप को कर बंधनाधिकार अवश्य प्रवर्तित है, कर बंधनाधिकार विद्यमान रहकर अवश्य के समान निरंतर प्रवृत्त हो रहा है और किसके द्वारा ऐसे करा दिया गया समझाओ। कार्यक्रम ने प्रेरित केन प्रेरित किससे प्रेरित होकर इस दुर्दशा को प्राप्त किया है बताओ। न पुनस्त विमोक्षण उपाय विद्याधिकारी, लेकिन उससे मुक्ति पाने का जो विद्याधिकार में कोई प्रेरित ही नहीं कर रहा और कोई प्रवृत्ति ही नहीं हो रहा है, न प्रवर्तते वहां अवश्य कहां प्रवृत्त हो रहे, मुझे करना ही चाहिए मुझे सुनना ही नहीं सुनना ही चाहिए ऐसे जबरदस्ती कोई पीछे से प्रेरणा देकर प्रवृत्त करा रहा है क्या आपको। कर्म करने के लिए सब प्रवृत्त हो रहे हैं, खाने पीने अन्य सकल व्यवहार में किसी के है भी नहीं प्रवृत्त हो रहे हैं, कोई कहने की जरूरत नहीं प्रवृत्त हो रहे कि नहीं हो रहे। आपके आने के बाद कहां से संस्कार जग जाते भंडारे की समझ में नहीं आता, पहले भंडारा के ये भी नहीं मालूम रहता, अब आ गया ऐसे लफड़ा फंस गया 24 घंटा कोई चिंतन नहीं, कल कहां होगा कहां पर्ची आएगा। कई बार सोचता हूँ बड़ा आश्चर्य होता है मेरे को, देखो ये बंदा जब आया पहले पहले किसी के हरिद्वार में किसी को पता ही नहीं था भंडारा क्या होता है, मालूम था क्या आपको, कितने लोग हैं जिसको घर में रहते मालूम है भंडारा क्या होता है। अब यहाँ आ गए साधु बन गए और किस लिए बने, हम ब्रह्मांड बुद्धि करेंगे ब्रह्म चिंतन करेंगे ये इसलिए आए, अब आकर के भंडारा चिंतन करने लग गए क्या मतलब, बड़ा आश्चर्य होता है। इसमें तो अवश्य ही वह प्रवर्तित हो रहा है और जिसने प्रवर्तित होने के लिए आए वहां पर लापरवाही, आज मन नहीं लग रहा मैं सुनेंगे नहीं जाएंगे तो क्या है? यहां होना चाहिए अवश्य प्रवर्तित है और यहां नहीं हो रहा है, जिसने होना चाहिए उसमें अवश्य रूप प्रवृत्त नहीं होता और जिसने अवश्य प्रवृत्त नहीं होना चाहिए उसमें लगा हुआ 24 घंटा क्यों हुआ यह हमें कारण किन वायंकार थी। इसलिए कर्म बंधनाधिकार अवश्य प्रवर्तित न प्रति विमोक्षण उपाय विद्याधिकार। तो पूर्व पक्षी कहते हैं उत्तम देवार चंद्र देवता लोग बांध रखे ना फंसा रखे चारों तरफ से दिमाग घुमाते रहते हैं वो क्या करें, हम चाहते हम नहीं करें लेकिन होता है वैसे ही उल्टा, मन को घुमा देते हैं देवता लोग, करते नहीं। देवता क्या करे, उसकी मर्जी थोड़ी, वो भी तो आप पशु ही है। बाढ़ हम ठीक तुमने सोच दिया अपने अकल के अनुसार, तुम जो कह रहे थे ठीक ही है, लेकिन कर्माधिकार स्वगोचरारूढ़ान एव, कर्माधिकार स्वगोचरारूढ़ान एव त्यपि रक्षन्ति, वे उन्हीं को बांधते चारों तरफ से जो कर्माधिकार अपने आप को मान रहा, उसके तरफ वो देखने की हिम्मत नहीं कर सकते हैं जो सब विरक्त हो गया। जो विरक्त हो गया है, विवेक और वैराग्य संपन्न है, वहां देवता तो फटकेंगे नहीं, उसके तरफ दूर से भाग जाएंगे वो। अरे भाई, जो आप जिसको आप फंसाओगे वही ना आपका अधीन है, नहीं आप गली का कुत्ता आपके पीछे भौंकता, आप भागोगे उससे बच, अभी घर का कुत्ता आपके पीछे पूछो घेरा तो घूमता है, दोनों में अंतर है नहीं, तो वो स्वतंत्र है, वो आपसे बंधा हुआ है नहीं। घर में पाला हुआ कुत्ता कैसा है, वो आपके अधीन है, और वहां वाला वो नहीं किसी का अधीन, वो पीछे किसी भी पड़ जाता है, इसीलिए दोनों में अंतर है। इसलिए हमने मान लिया मेरा मालिक है, किसको, देवताओं, इसलिए वो हमारे रक्षा करते, बांध के रखते हैं रस्सी, जैसे आप पकड़ के वॉकिंग के लिए भी ले जाते, पेशाब भी मर्जी से नहीं कर सकता वो कुत्ता, नहीं उसको ले जाना पड़ता है वॉकिंग, वहां टूटी कराएगा, काम करा के लाओगे, क्यों, उसका ये मजबूरी इसलिए आ गया क्योंकि उसने आपको मालिक माना, इसलिए उस कुत्ते पर अवश्य होकर के वो जैसा आप कहोगे वैसा बना सकते, वैसे उसको करना, बोलते हुआ भट जाता बेचारा क्या कर। वैसे देवता लोग हम लोग नचाते हैं, क्यों, हमने उनको मालिक मान रखे, इसे कह रहे हैं जो कर्माधिकार मान रहा है अपने आप में और स्वगोचरारूढ़ा नेव, जो कर्माधिकारी होता हुआ देवता अपना विषय रूपेण स्वीकृत कर चुके हैं, जो उनको ही वे रक्षा करते, उन्हीं को देवता लोग रक्षा करते हैं, चारों तरफ फंसाए रखते हैं, अन्य को नहीं, अन्यथा नहीं तो सर्वथा दोष हो जाएगा, अकृतव्यागम कृतनाश नहीं तो अकृत का व्यागम कृतनाश प्रसिद्ध दोष हो जाएगा, न तो सामान्य पुरुष मात्र विशिष्ट अधिकार अनारूढ़, जो सामान्य है पुरुष मात्र है, जो विशिष्ट अधिकार से आरूढ़ नहीं है उसको तो वो कुछ नहीं कर, सामान्य में दो नंबर टिप्पण, नैष्ठिकादि सर्वाश्रम साधारण, नैष्ठिकादि सर्वाश्रम साधारण है उनको तो कुछ नहीं करते। एक नंबर में भी मनुष्य मात्र से कर्मणि एवं नियम लक्षण आया, यदि मनुष्य मात्र को कर्म में जबरदस्ती देवता लोग लगा के रखने लग जाए फिर तो कृतनाशादि, फिर तो आपका अपना किया हुआ पुण्य को कोई मतलब नहीं, वो आपको लगाए रखे रहेगा, आप अंतकरण शुद्धि के लिए कर्म कर रहे हैं लेकिन वो आपको संसार में फंसाए जाता रहेगा, तो फायदा क्या है, अंतकरण शुद्धि का व्यर्थ हो जाएगा। जब आप अंतकरण से निष्काम कर्म कर रहे हैं, निष्काम कर्म करके अंतकरण शुद्धि का ब्रह्मानुभूति करते हुए मुक्त होना चाह रहे हैं, पूजन देवता को मुक्त होने नहीं देंगे, वो क्या आपको हर व्यक्ति को लगाने से आपको भी लगा देगा वो कर्म में संसार में, फिर आपका वो जो पुण्य कर्म था निष्काम करो वो नष्ट हुआ बिना फल दिए, और जो संसार के कर्म आपने किया नहीं वो देवताओं के कारण से उसमें आप फंसे जा रहे हो, अकृत का प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ, इस अकृत अभ्यागम तेषां तत्रापि शक्तता, क्योंकि यदि आप मान लेते देवता सभी पर करेंगे तो उन पर भी करेगा ही वो, कर्म कांड प्रामाण्यवादी लोग अनिष्टत्वा, लेकिन ऐसा जो व्यवहार ऐसा सिद्धांत कर्म कांड को प्रमाण मानने वाले मीमांसकादि उनको भी स्वीकार नहीं हो सकता, तस्मात भवितव्यम तेन येन प्रेरित अवश्य भविर्मुखो भविर्मुखी भवति सस्वात् लोकात्, इसलिए बताना होगा आपको अब कोई न कोई साथ जिस साधन के कारण से प्रेरित होकर के ये अवश्य होकर बहिर्मुखी भवति, बहिर्मुखी होता है स्वस्वरूप को त्याग कर, ये भी कह रहे हैं अनधिकार देखिए कर्मसु अधिकारेण स्वगोचरत्वं प्राप्तान एव, कर्मों में अधिकार करते हुए स्वविशेषतन प्राप्त जो पशु हैं उन्हीं को देवादि उपरक्षन्ति, न सर्वाश्रम साधारणम ब्रह्मचारिणम, अतो अस्य कर्म मार्गे प्रवृत्तो देवादि रक्षण से हेतु, इसे देवादि जो रक्षण कर रहे हैं और उस कर्म प्रवृत्त करा रहे हैं, ऐसा आप कभी नहीं कह सकते। ब्रह्मचर्य अवांतर ब्रह्मचारी अवांतर नैष्ठिकारी भेदवंतम इत्यर्थ, ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य का ही जो अवांतर भेद है नैष्ठिकारी भेद, उसको लेना चाहिए। इसलिए तस्मात इसी कारण से आपको भवितव्यम तेना येन प्रेरित, अवश्य कोई न कोई ऐसी चीज होनी ही चाहिए जिससे प्रेरित होकर के अवश्य हुआ यह गृहस्थ बहिर्मुखी होकर के स्वस्वरूप को त्याग कर व्यवहार करने में लगा हुआ है संसार में। पूर्व पक्षी कहेगा ननु अविद्या सा, चलो देवता नहीं कर रहे हैं, अविद्या कर रही होगी, अविद्या नचा रही होगी, अरे अविद्या कैसे करेगी है, अविद्या जड़ है वो तो नचा नहीं सकती। अविद्यावान ही बहिर्मुखी भूत प्रवृत्त है, क्योंकि लोक में हम यही देख रहे हैं ना, अविद्यावान पुरुष ही बहिर्मुख होकर प्रवृत्त हो रहा है, इसलिए अविद्या ही प्रवृत्ति का सापी नहीं वो प्रवृत्ति का, तो सिद्धांत कहते नहीं अविद्या प्रवृत्ति का नहीं है, वो केवल आवरण स्वरूप है, वो ढकना जानती है दौड़ाना नहीं जानती है। वो आपका मन बुद्धि आदि को क्या कर दिया, उस आत्म ऐसा ढकनी डाल दिया, तो मन बुद्धि अहंकार आपको अपने स्वरूप को देख नहीं पाता, स्वरूप आनंद का भूल जाता है और उधर जो है वो जा रहे, वो क्यों जा रहे वो हम नहीं जानते, इसलिए जो ढक रही इतना ही काम इस रहा है। अविद्या ये नहीं करी तुम संसार में भागो, वहां तुमको सुख मिलेगा, ये नहीं बोल रही, अविद्या केवल आत्म सुख को ढक दिया, उसके ढकने मात्र से बेचैनी हुई कहां मन बुद्धि अहंकार में, और ये भागी किस तरफ संसार की तरफ, क्यों भागे ये बताना चाहती, अविद्या तो नहीं बोल रहे ना तुम भागो, भाग रहे हैं तो उसका काम कोई और होगा, अविद्या नहीं, साप नहीं प्रवृत्ति है, क्यों वस्तु स्वरूप आवरणात्मक का, क्योंकि अविद्या जो है ना केवल वस्तु स्वरूप का आवरण करने के स्वभाव वाली होती है, प्रवर्तक बीजत्व प्रतिपद्यते अंधत्वम युवा गर्ताधिपत्रम, इसलिए प्रवर्तक का बीज कोई दूसरा ही होगा हमें मानना होगा, जैसे अंधत्व युवा अंधापन क्यों आया, आंख से कोई अंधा हो गया नहीं, अरे वो गड्ढे में गिर गया तो आंख को चोट लग गई तो उसे वो अंधा, निमित्त तो दूसरी है ना, गड्ढे में क्यों गिरा, गड्ढे को ढका कौन था, ये तो अलग बात, ढकना दोष नहीं है, गिरना दोष हुआ, ढकना इतना बड़ा दोष नहीं हुआ, प्रवृत्ति का कारण ढकना नहीं है, प्रवृत्ति के कारण स्वयं का अंदर विद्यमान राग द्वेष आदि कारण प्रवृत्ति हुई है, कहेंगे राजदेश में ले जाना है इसका बात पर, कर्तादि पतन प्रवृत्ति हेतु, कर्तादि जो है पतन के अंदर प्रवृत्ति के प्रति कारण कौन है, अंधत्व, ठीक उसी प्रकार से प्रवर्तक का बीज कोई और हमें प्रतिपादन करना ही होगा। एवं त्रिचताम किम तरी प्रवृत्ति, तब पूर्व पक्षी थक गया और कहते महाराज फिर आप ही बता दो ना है? इस प्रवृत्ति का कारण क्या है वो, अच्छा उसके हम क्या जवाब दें, अगला जो कंडिका वो जवाब दे रही है, एषणा काम सकाम एष क्रोधेश, भगवान ने कहा है स्वाभाविक्याम अविद्यायाम वर्तमान बाला पराच काम मनुयंती जी कार्य काम एष इत्यादि छह, इसका विस्तार फिर कल देखेंगे।